Radio Drama. El 91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 222 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Drama. Arranca el pim-pam-pum, arranca l'edició 222 i primera d'aquest any 2017. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes i molt bon any a tots i a totes. Com sempre presentarem a la gent que tenim avui als estudis de Can Capablanca, als estudis de Radio Drama Sabadell, a la meva banda dreta, el que no pot faltar mai, el que ens ho ha tocat tot d'allò més bé, perquè si no no hi seríem amb totes vosaltres ni en directe ni en la resta de formes per escoltar-nos, el mestre Tecles, el reverent de Tecles, el nostre amic Ricky. Què dius, bonic? Ei, bon any 2017, quines ganes aquí després de quasi un mes sense, sí, eh? Sense pim pam pum. Bones vacances. Bones vacancetes, sí. I n'hi ha que encara hi són de vacances. Que duri, que duri. Que duri, que duri. Molt bé, a la seva banda el que ens porta llibres combatius més guapos, el que ens porta els temazarranganos més suculents, el nostre amic Eric. Que dius, guapo, com vas? Què passa? Bon any a tothom. Benvingudes de nou, quin plaer estar aquí. I res, jo també volia donar les gràcies perquè ja han vingut els Reis, perquè el pim pam pum. Després ho expliquem perquè sí. Les compis de... Bueno, no sé quan ho explicarem, però les de Sigelpa... S'ho han currat molt. Sí, amor, amor. Com sempre. Sí, sí, que vinguin ja, Sigelpa. Molt bé, a la banda de l'Eric, una col·lega nostra de Barberà, que sempre ens acompanya, una de les nostres suporters més estimades, la Bea. Què tal, Bea, guapa, com vas? Hola, aquí estem, de suporters. Bien hecho, clar que sí. I a la banda de la Bea, el que no ens pot faltar mai, el que tira els temazarranganos més espectaculars i més espaterrans del pim-pam-pum, el mestre Manolo. Què dius, Manolaco? Bon any, família, com anem? Molt bé, no? Molt jo bé. La veritat és que tenia unes ganes bastant brutals de fer programa perquè ja vaig fallar l'últim perquè estava malalt i un abans també perquè havíem estat a Madrid i així i ja em sortia la música per les orelles. Explotaves, eh? Tinc l'ordinador que el tinc aquí està a rebentar de música que necessitava sonar. I quina avui... por, família, quina por. Ja sabeu com s'ha desgastat el Manolo. Sense més dilacions començarem el pim-pam-pum, no sense abans explicar-vos que esteu en un espai de música combativa, de música alternativa, de música reivindicativa, que ens encanta tocar temàtiques polítiques i socials i que combinem estils musicals diversos com poden ser l'ska, el hip-hop, el punk-rock i d'altres. Sense més dilacions, com dèiem, començarà el pim-pam-pum. Que portes, Isma, que portes. Sí, la primera bala la tiraré jo avui. Començarem tranquils, però ja veureu amb un treball excel·lent, que és el que ha fet a Poco sobre mi madre, la Neus, aquesta cantautora antiautoritària de Barcelona. Permitiéndome escribir és el primer tema del Radicalitzant els vents, que va sortir del forn i del seu bancamp gratuït a finals del desembre passat. És un excel·lent treball, com dèiem. Aquí la deixo per començar el pim-pam. Pensando en escribir pa' poder permitirme sacarme de dentro lo que me hace consumir. Cigarro que me enciendo pa' que empiecen a venir las ideas atrofiadas que quizás alguien va a huir. No canto para currantes que defienden al patrón ni por 11 futbolistas que van a por un balón a miles de euros la hora mientras niños sin pelota y en el paro ya sus padres hacen cola. Y en el paro hacen cola, cola, cuélate en el metro que te dejen de joder con la propaganda cutre de Vigila y Esgrandet, farta de paternalismas dirigents de TMB, tots sabem la pessigada de cal excusandueu. Pensando en escribir pa' poder permitirme sacarme de dentro lo que me hace consumir el cigarro que me enciendo pa' que empiecen a venir las ideas atrofiadas que quizás alguien va a huir. Que quizás alguien va a huir. Y tanta gent sense casa, tantes cases sense gent, tanta gent dins de la gàbia com a càstig del govern, i mirant a una altra banda i apostant per llibertat. Llibertat la de veritat, no pas la que ens ven l'estat. Llibertat la de votar, quina corda ens lligarà. Potser una de més nova sembla que faci menys mal, però miris com tu miris, et segueixo domitzant. Però miris com tu miris, et segueixo domitzant. Pensando en escribir, pa poder permitirme sacarme de dentro lo que me hace consumir. El cigarro que me enciendo pa que empiecen a venir las ideas atrofiadas que quizás alguien va a huir. Que quizás alguien va a huir. Que quizás alguien va a huir. Que quizás alguien va a huir. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, després de la cunya, què us ha semblat el primer tema de la Neus? Pogo sobre mi madre, és boníssima, boníssima aquesta cantautora. A veure si tu que tens el contacte, a veure si la replegues cap aquí, home, que ens vingui a fer algun directe. Hem de tancar el tema de Sigelpa, sí o sí, o sigui, venen o venen. O sigui, no hi ha, a veure no hi ha... si agafem carrerilla i exactament, Sigelpa, i després de Sigelpa, que vingui la Neus, que ens faci un unplugged amb la guitarra, que tiri uns temes del nou CD, d'aquest CD que es diu Radicalitzant els vents. Boníssim, boníssim. Canyella a branca el que ha fet la Neus, espectacular. Més música combativa, seguim començant aquesta edició 222. Ara és el Riqui que agafa relleu. Vinga, va, jo ara torno a portar... Jo a l'últim programa, ja fa un mes quasi, ja vaig portar els Filferro, aquesta banda de Rajadell, sí. Solsona, sí, recordat, que van fer la versió de Nirvana, traduïda al català. Sí. Pues en aquest cas torno a portar una altra versió, són els Metallica, i la cançó que versionen és Nothing Else Matters. Wow. Ja veureu, maquíssima. Tan a prop, tot i ser tan lluny, sentiments que et venen de dins. Confiarem sempre en qui som i res més importa. Mai m'he obert al món així. Nostra per escollir, i tot i el que no ho sé dir, res més importa. He buscat i he trobat en tu un nou dia per descobrir. Obre els ulls a nous horitzons i res més importa. No m'importa què faran, ni m'importa el que creguin saber. No, perquè sé ser tan lluny, sentiments que et venen de dins. Confiarem sempre en qui som i res més importa. No m'importa què faran, ni m'importa el que creguin saber. Thank you. mai m'he obert el món així. La vida és nostra per escollir, i tot i el que no ho sé dir, sé que res importa. No m'importa què faran, i em veureu jugar als seus jocs. No m'importa el que creguin saber, no m'importa el que diran, no, perquè sé. I ser tan lluny, sentiments que venen de dins, confiarem sempre en qui som, i res més importa. I res més importa. Uau! Molt suaveta, eh? Ja us deia que volia començar jo per això. No, a mi m'ha deixat trasbalsat. A més, estàvem aquí parlant una miqueta del programa i de tot plegat, i ben guapa aquesta versió del Nothing Else Matter, dels Metallica. Ben guapa, com te l'estimarà. Metallica versionada pels Phil Ferro, de Rajadell. Phil Ferro. Sí. Bona troballa, excel·lent. Bona troballa, bona troballa. Sí. Us invito a que mireu els videoclips, que també se'ls curren. A YouTube ho trobeu, els 7 o 8 temes que tenen versionats. No, i la veritat és que musicalment la claven, també. Sí, són molt bons. N'hi ha algunes que ho fan més similar i algunes que fan com una versió més acústica, però molt bé tot. Clar que sí. Bona música combativa, bona música sempre aquí al Pim Pam Pum, que continua iniciant. Ara és el torn del Manolo, qui tirarà el seu primer tema. Doncs sí, mireu, avui per començar faré una cosa especial, i és que tiraré dos temes seguits, perquè el primer és amb motiu d'una efemèride d'avui, que és dia 5 de gener, és amb motiu de que avui fa 57 anys de la mort del Quico Sabater, aquest guerriller maqui anarquista que va ser assassinat a Sant Celoni, i llavors porto una cançó que és un himne guerriller dels maquis, que dura molt poquet, i després vindrà una cançó dels Resiliència, que és un grup de hip-hop de Barna. Porto un tema que és la intro del nou CD que estan a punt de treure, i que és com una primícia que vaig trobar per allà per la directa. I em sembla que d'aquí a poc el Ricky portarà un altre tema. Sí, està a punt de portar-ne un, però al final, com que m'ho has dit, en tenia una a la recàmera, he fet el canvi. I això, avui per començar, pues dos temilles, el primer pel Quico Sabater. Por llanuras y montañas guerrilleros libres van, los mejores luchadores que bajo el de la ciudad. Los mejores luchadores de bajo el de la ciudad. Y el dolor y la miseria nos impedirá. El taló a 7 de la l'anèstima crisi. No ens fa por, no, la invasió de guiris. Qui no dels carrers i convida que et piris. Seguim i seguirem defensant els barris. L'any passat, 42 feminicidis. Tu miris com tu miris, totalment innecessaris. Però part de que lamentis, cal mirar endins. Canviar l'actitud no és secundari. 2016, comença millorable. El molt honorable a l'obituari. Ja no recordes quan hi havia manis. El Black Bloc, ara són parlamentaris. Trencarem l'armari i rebentarem la porta. D'una altra ciutat morta sortirà tota la merda. Teoria de l'esquerda es va fent gran. Seguirem a l'esquerra per tots els mitjans. Passaments de purins a les aigües d'Osona. Per la zona més forts que persones. Convergent, tu ets el primer. Menys poltrona i més GDT. El problema no són ells, sou tu i els teus cadells. Com a dos els teus budells. Sabeu que jo brut, us quedeu muts. I tanqueu a fi els nouvinguts. Benvinguts, tots els refugiats. Solidaritat internacional. Seguim amb exigència, agraïm la paciència. Dos anys després, torna resiliència. M'han afusellat contra un mur. A una faluja de pluja i fum. Soc el puny amb un guant negre. En aquell podi el 68. He estat humiliat i colpejat per encaputxats del Ku Klux Klan. He mort a la presó irlandesa per resistir a una vaga de fam. He rebut un tret i agonitzat mirant el cel blau de Stalingrad. Sóc el somriure del vietnamita quan el rifle yanqui s'ha encallat. Sóc un dibuix en un bloc enderrocat. Sóc la pluja d'un dia ennuvolat. Sóc l'alegria de la nena palestina quan el dron no pot volar. He caigut a les portes de Madrid contra el feixisme al 36. Grups autònoms atracant bancs. L'última alep de Puig Antic. Sóc Diyarbakir i l'exèrcit curt. D'una bastida caic al buit. Sóc un algerià als suburbis de París. Un gendarme al 2006. Sóc una pipa a la paperera. Sóc la pasta de Lucio Ortuvia. Sóc el que flota a Lampedusa. Dits tallats a la tanca de Melilla. Sóc un esclaus com a puny americà. Sóc Gasteiz el 3 de març. He plorat a Xile el 73. Sóc les tendes d'Argelès. Sóc les que mai han vençut. Sóc l'eterna derrota. Sóc la sal de la terra. Sóc dignitat que ha resistit. Sóc les que mai han vençut. Sóc l'eterna derrota. Sóc la sal de la terra. Sóc dignitat que ha resistit. Tremenda. Déu-n'hi-do, no? Això és la intro d'un parell de temes que han penjat d'avançament del nou CD i té molt bona pinta. Comencen forts. Quines bases més guapes i quines lletres més punyents. Espectacular la proposta que ha portat el mestre Manolaco. Ha anat molt bé com per reanimar-se, no? Sempre és difícil anar darrere del Manolo, eh? Bueno, que després te les tires que... Vinga, va, me les tiro. Em tiro una de l'àgrima. Sí, és que... Van treure el Bri d'Arquia, aquesta gent de Làgrimes de Sangre, van treure el Bri d'Arquia a finals del 2016 i va ser un, bueno, és un pedazo de CD. Em va arribar en versió física i la veritat és que estava molt guapo, molt guapo. De dalt a baix, Làgrimes de Sangre, aquesta banda de rap del Maresme i Barcelona, formada pel Microbio, el Neidos, l'Estiril, la Cidlemot i el Ramalama, des del Bri d'Arquia, com dèiem, Senderos a Roma. Gaudiu-la. Que no me entero, que sé que estar entero es placentero, pero que mi plenitud dependa de la tuya es un gran pero. Cuando tú no estás siento miedo, sé que te irás y yo me quedaré en el suelo y quiero llegar al cielo, entiéndelo, estoy en ello. Quiero ser un ser completo y no necesitar de nadie y no necesitarte, pero te siento cerca y siento que eso alegra, es bonito y bueno, que yo jamás te retendré cuando te marches, pero quédate a caminar y acompañarme. Lo único que quiero es compartir el viaje y que mi mensaje sea un masaje que relaje, está en auge el amor que sentimos, eso es una verdad grande como la copa de un pino. Sé que no hay destino, sé que nada está escrito. Oye, que yo soy escritor, sé lo que me digo. He visto la belleza en tus ojos testigos y se me han quitado las ganas de mirarme al ombligo. Estoy vivo, que es algo parecido a estar muerto, pero despierto y no dormido. Yao. Que no te enteras que puedes amar como quieras. En los senderos a Roma tú pones las reglas. Me paso horas en el balcón, repaso lo que has dicho, me callo. para volver a repetirlo. No sabes lo duro que se me hace imaginarte rozando vuestras carnes. Ser valiente es aprender a desposeerte a pesar de mi vientre. Las relaciones se construyen junto a tantas más y no verás a nadie que no necesite acariciarse. Si somos seres sociales, creamos relaciones dispares y taras que para nada deben compararse. Quiero decir de ti, y sin todo ello estoy solo, yo solo no soy nadie. Y saber que tú estás cuando yo estalle, que yo también acudiré a curarte. Me enternece eternamente y embellece entre meses con mares de finos horizontes donde nacen ideales. Veo mucho miedo si rompemos las cadenas, pero si lo hacemos juntos duele mucho menos, creo. Siento que siendo sinceros todo lo podemos. Fantasmas y celos van cayendo al suelo. ¿Cómo voy a decirte que no, no, no seré yo quien no te quiera libre? Yo ya no temo perderte porque cuando ganamos queda dentro y la intimidad es para siempre. Bien, somos teóricos mediocres y peores practicantes. Somos domadores de emociones porque yo quiero liberarme. Hablar del amor nos queda grande. No abandonar aún el mundo merece un motivo digno, y ese es estar juntos, permanecer unidos. Hemos coincidido en el espacio y en el tiempo. Honremos al destino y compartamos el momento, aunque nada es tan sencillo y es todo tan moderno. Convertimos cuestionarnos en un acto cotidiano. Y es que si yo te quiero en desarrollo, y jamás me permitiría ser escollo en tu camino. Eso lo hemos aprendido. El amor es el motor, es un ciclón depurador que manda lo malo al olvido. Ni control ni sumisión. La misión es encajar algo tan puro en este artificial mundo de plástico, allá donde es inhóspito un instante de sosiego, irrumpe su capacidad para parar el tiempo. Y claro que un incendio necesita un cortafuego. Un café contigo ha sido siempre mi remedio. Es simple apología lo sencillo. Amor es confluencia de energías en el momento preciso. La ecuación correcta, la casualidad perfecta. Eligen libertad aunque elijas compromiso. ¿Quién va a meterse en lo que tenemos o dejamos de tener? ¿Quién nos va a detener si ambos queremos que no estemos al mismo nivel? Sueño, además que sé yo, yo solo estoy en ello y no estoy solo, pero no sé dónde estoy. Y no soy tuyo porque sin ti también soy, pero contigo vivo porque doy. Y lo que recibo es guay, eso es mucho hoy. Y eso es lo que, ay, ay, ay, ay. Cuando me pones como me pongo, pero ay, ay, ay, ay. Qué droga tan mala, qué mierda todo. Aunque ja, ja, ja, ja. Cuánto me río, qué bien me lo paso, pero jo. Dedicada especialment al Palli, que va ser el col·lega que ens la va recomanar, el nostre amic Palli, excompany d'aquí del Pim Pam Pum, que ens la va recomanar. Ell deia que al final li recordava una miqueta a Extremoduro. No sé si per aquestes guitarrilles... Per les guitarres, sí, eren molt rock'n'rollisades, sí, podria ser. Ben bona, Senderos a Roma, des del Viridarquia, de Làgrimes de Sangre. Un altre temazo que passa pel Pim Pam Pum. Seguim amb més música combativa, seguim amb, amb una altra de bona, que ens la tirarà el Ricky, que dius guapo. Vinga, va, seguim una mica de hip-hop. Us porto els Crime Time. Crime Time. Crime Time. És un disc que és tot en directe, directe en Cuellar. No sabia que Cuellar era un poble també. D'on? Sí. De Catalunya? No, no és d'Espanya. Però... De la península. De la península, segur. Està al costat de Zamora. Sí, entre Zamora i Cartagena. Amb la cara que has ficat. Per exemple. Bueno, de directo en Cuellar, el directo es diu Rap Radical Harto. I bueno, el tema que us he triat es diu Liberació Total, que us podeu imaginar una mica de què va. Liberació humana i liberació animal. Mm-hmm. Venga. Chicha. Bueno, pueblo taurino, pueblo fascista, es eso. Pueblo carnaca, es que... para toda la gente que lucha contra la dominación de todos aspectos, por la liberación animal y humana. Hartos de seres inertes, de naturaleza muerta, de tener que levantar el asfalto para llegar a la huerta. Hace ya mucho tiempo que la tierra dijo basta, alerta, pero seguimos matando por placer y poniéndolo a la venta. El veganismo, mi herramienta, la carne solo alimenta este negocio de poderes, de dominios, de placeres, que nos hunde, nos revienta, que el capital fomenta. Todas tus razones se quedaron cortas. Todo es demagogia, falacias que no importan, que no te justifica, piensa en qué significa. Y por mucho que te pese, en la esclavitud radica. Se lo escuché en Ugami, me sonó de Yabú. Todas vuestras excusas no te las crees ni tú. Todas tus palabras no valen nada. Ellos siguen muriendo cada tarde y cada mañana. Kilos de comida acaban en el vertedero. Ríos de sangre y muerte corren por el matadero. Has entrado en su juego, a ver con qué te excusas luego. El humano está hoy en día muy crecido de ego. El se cree superior, el jefe, el que domina, el que destruye vidas y la tierra contamina. El amo del mundo, que se cree con derecho y a costa de otras vidas sacarse provecho. Probablemente a nadie salve, nada cambie, pero no contribuyo a este negocio de sabores, de color rojo sangre y de crudos olores. Vomitivo, olvidado de valores, acariciando a tu mascota, tu pasividad rebota cuando escuchas la verdad. Pero cada mañana tienes muerte en tu nevera, tienes tortura animal. ¿Ahora qué? Dime quién. ¿Ahora quién es el criminal? Salvemos nuestra conciencia que el capital encierra. Respeta sus vidas, libera la tierra. Lo hacemos por conciencia, lo hacemos por moral. Liberación humana, liberación animal. Torturar y explotar animales es tan habitual que ni lo sabes, pero cuando despiertes solo quiero que pienses de dónde sale la leche que bebes y todos son mascotas o filetes o fieras que solo ves por la tele. Eres indiferente a la senda de muerte que todo lo convierte en seres inertes. Todos somos culpables del delirio. Es terminio, corriendo sin frenos hacia el abismo. Saturno se alimenta de sus hijos. Contaminan el aire, envenenan el agua, olvidan los recursos y todo lo acaparan. Destruyen los recursos, destruyen el mañana, regando la tierra con la sangre derramada. Siempre es necesaria más madera para que la máquina nunca se detenga. Aniquilan los bosques y las selvas para poder hacer más muebles de Ikea. En los polos de hielo avanzan los desiertos. La capa de ozono es solo un recuerdo. Y por el oro negro la muerte llegará. ¿Ahora qué? Dime quién. ¿Quién es el criminal? Salvemos nuestra conciencia que el capital encierra. Respeta sus vidas, libera la tierra. Lo hacemos por conciencia, lo hacemos por moral. Liberación humana, liberación animal. Salvemos nuestra conciencia que el capital encierra. Respeta sus vidas, libera la tierra. Lo hacemos por conciencia, lo hacemos por moral. Liberación humana, liberación animal. Ahí. Yo, yo, yo. Les lletres són brutals. Espectacular. Lletra combativa al 100%, antiespacista al 100%, com no pot ser d'una altra manera venint del Ricky. Com m'agrada, ben guapa, com ben guapa, Ricky, ben guapa, ben tirada, bon hip-hop també, ben fet, ben fet. I sí. No havien sonat mai aquests o què? A mi no en sonen. Si els he portat, és que tinc dubtes, ara com que fa tant temps que no fem programa, ara pilles en fred. Jo també m'he fet aquesta pregunta, eh? Però podria ser que n'hagués portat una perquè els tinc a la llista de possibles candidats a sonar des de fa un temps. I no serà l'última, ja us aviso. I així, a qui interessa, i que després m'he sentit malament d'inventar-m'ho, Cuellar està a prop de Valladolid, allà a Castella. Península. Sí, península, sí. Molt bé, més música combativa, seguim a l'edició 222 del Pim Pam Pum. Esperem que us estigueu passant la meitat de bé que nosaltres. És el Manolo que agafarà el relleu. Doncs mireu, us porto un tema molt especialment dedicat a unes companyes, a les millors DJs del Vallès Occidental, com a mínim, però segurament de tota la península també. Són els DJs Media Players ara, de Barberà del Vallès, que la setmana que ve han organitzat un autocar que surt des de Barberà i se'n va a Madrid el dissabte. Surt a les 9:30 del matí de Barberà i arriba a les 6 de la tarda a Madrid per punxar en el bolo de tancament de la gira dels Tremenda Jauria. I em sembla que algú del Pim Pam Pum hi va, no? Sí, un parell de persones que estan per aquí anirem, però més que res per això, perquè com que fem un programa de música, per tenir constància, fer entrevistes i així. Clar, clar, clar. Serà més, per documentar. Tot serà una ballada professional. Imprescindible, espectacular. Sí, serà una cosa que ja en el proper programa ja... Tens l'acreditació i ja tot. Ja explicarem, sí, i tant. Serà una nit que durarà anys. Sí, a més, com a curiositat, no sé si és primícia això o no, si es pot dir o què, però jo ho diré, han encarregat vinil per rotular tot l'autocar amb el logo dels Media Players de color fúcsia, o sigui que creuarem la península. I se'ns veurà. I se'ns veurà. No? Amb estil. Que grans que són. Espectaculars, els Media Players. I res, i llavors us porto un tema dels Tremenda Jauria, aquest grup de cumbiatón insurgente des del corazón de la bestia. És un tema de l'àlbum d'aquest 2016, el primer, que es diu Mordiendo. És el Flow Partisano i en aquesta ocasió venen amb el Pancho del So, un temazo que podrem escoltar en directe la setmana que ve a Madrid. Rugo el chupurave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, de la paciencia el trope estalla. Rugo el chupurave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano bailando en la pista. Flow partisano. Yeah, con tremenda jauría, cabronas. Memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, maltrato, no fallo. Este es el flow partisano. Micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. Rugo el chucrave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metrallar, de la paciencia el trope estalla. Rugo el chucrave, la piel de gallina, de guerra, dopamina, flow partisano bailando en la pista. Flow partisano. Tremenda Jauria des de Madrid. Ara comentàvem, no?, que un dels temes, no?, que han tret els Media Players, quin és? És Chotis in the Air. Chotis in the Air. Em sembla brutal, brutalíssim. Brutalíssim. Excels. Però... Sí. Ben guapa la proposta del Manolo amb els Tremenda Jauria. Sí, la setmana que ve estarem a Madrid. A anirem 60, veurem quantes tornem. Es farà una porra. Ja. A veure quantes tornen. O quan torneu, no? No, quan tornem serà segur perquè l'autocar surt a les 12 del migdia. Clar, però s'ha d'agafar l'autocar. Vull sí, dir... sí. Sí, això sí. I una cosa, el xotis no l'hem buscat gaire, no? Igual hi ha en plan... Xotis combatiu. Escaxotis o... Xotis core, no? També. Sí, clar. És que... Podríem mirar-ho. Em tiro una mica enrere, però bueno... O podem buscar-ho, això. O sardanes, potser hi ha... Sardanes combatives. Sí. Sí. Jo vaig portar una un dia. Jo no sé si se'n va una mica d'estil, però bueno, eh? Ja, perdó. Si és combatiu, és combatiu. Això també és veritat. La música combativa pot estar en qualsevol dels gèneres musicals. Ben bona la proposta dels Tremenda Jauria. I què, cap on anem, família? Bueno, som-hi. Igual us explicava aquestes merdes perquè tinc ganes ja d'entrar. Tants dies sense programa. Torna Llibres Combatius. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse pajas. Desde nuestra vitalidad y frente a la alienación y mercantilización de la medicina que nos imponen y del mundo de nocividades que intentan instaurar, nuestro sendero se ha formado a través de los pasos entrelazados e inseparables de la salud y de la lucha por la liberación total. Las estrellas que nos guían en la noche durante nuestras caminatas nómadas contra toda frontera y toda imposición son, entre muchas otras, el rechazo de la delega y el empoderamiento que la autogestión nos brinda. Nuestro botiquín lleva aceite de hipérico recogido en Valsusa, por encima de la línea de humo de los lacrimógenos lanzados contra miles de personas decididas a no dejar que se haga la línea del tren de alta velocidad, ni que se perpetúe el mundo que la necesita. Contiene el color crepuscular de los pétalos secos de amapolas que crecen alrededor del barrio manresano de La Guía, un barrio condenado actualmente por las autoridades al destrozo y la desaparición, a favor del dios dinero y el turismo cristiano, en honor al maquiavelismo asesino de los jesuitas, los cuales, desde la fundación de su orden, han siempre sabido destacar por el fervor de sus esfuerzos durante la Inquisición, durante los genocidios y conversiones forzosas del colonialismo y en el encubrimiento de la pedofilia que inunda sus parroquias y sus tan elogiadas escuelas. También lleva ortiga de las orillas de un riachuelo que sobrevive a las sequías y a los incendios forestales provocados por la prepotencia humana, y malva, recogida en los campos abandonados que la agroindustria ni contempla. Con el romero y tomillo recolectado en los cerros de la comarca, nuestro botiquín se junta a otros, formando un cerco alrededor de montañas artificiales de las escombreras salinas pertenecientes a las minas de Suria y Sallén, y a que no queremos ni podemos cerrar los ojos ni cruzar los brazos frente a una empresa israelí que, junto a sus colaboradores locales e internacionales, destroza y saquea la naturaleza aquí para abastecer la producción de fertilizantes y explosivos, al mismo tiempo que financia la aniquilación de los palestinos en Oriente Medio. Mientras la democracia militariza las calles, las tierras y las aguas alrededor nuestro, llenándolas de soldados con cada vez más poderes policiales y con policías que están cada vez más armados y mejor entrenados para la guerra, nuestro rumbo queda fijo, alejado de las mil y una emergencias que brillan desde los faros mediáticos del poder, empapado por las olas de la realidad y de los cuidados necesarios para librar batalla, y centrado en la lucha constante, día tras día, estación tras estación, contra toda forma de autoridad y por el mundo que llevamos en nuestros corazones, el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Oh. Déu-n'hi-do, eh? Sí. Bon paràgraf, eh? Molt guapa la lectura. Sí, això és part de l'editorial, de com comença el llibre que us he portat avui, que de fet no és un llibre, és un fanzine, però crec que val molt la pena, ja veieu per on anava. Es diu Rudimentaires, que és com es diu el grup d'autogestió de la salut que fa un temps que està treballant a la Ruda, que és aquest Ateneu Anarquista de Manresa, i des d'allà van publicar la primavera del 2016, van publicar aquest fanzine, que la idea és que tingui més números, els hem d'apretar, aviam si van traient els següents, perquè la veritat és que està molt bé. Que en treguin. Sí, i això, té aquesta editorial que parla molt... Bueno, fa com tot aquest lligam entre... perquè ells com a grup de salut, no? Doncs d'on parteix, no? I lliga amb la salut, amb el que llegiu, amb com s'està, amb el capitalisme, amb nosaltres, amb el món on vivim. I la veritat és que fa uns anàlisis bastant... xulos i dona dades molt interessants, com, no? Com que es mor cada any més gent als Estats Units als hospitals o per culpa d'intervencions mèdiques que es va morir en tota la guerra del Vietnam, per exemple. No? I com aquestes dades va dient moltes, o qui guanya més diners, o sigui, també parlant d'Estats Units, que parlaven d'un estudi, qui guanya més diners en plan, com es diuen, de superexecutius, pues són les de les farmacèutiques, no? I bueno, té tota cosa així, però el tema és que no es queda només en això, sinó que va fent diferents parts, després explica el perquè de rudimentaires, que és un joc de paraules que està molt bé entre la ruda, que és una planta i que és com es diu l'Ateneu Anarquista, i les tramantinaires, que no sé si sabeu qui són. Recollien herbes, pot ser? Sí, són, eren dones, sobretot de la vall aquesta de la Vansa, que està allà per allà Sant Llorenç, de Morunys, sí. Tuixent, etc. Que és un lloc preciós, i allà van ser dones que davant la precarietat, quan va començar així més la penya a anar a les ciutats, no? I la industrialització en general, pues van aprofitar aquests sabers que tenien ancestrals i van aprofitar moltes herbes que hi havia allà, els deien tramantinaires perquè el que més feien era la tramantina que es fa amb el pi, amb les fulles, bueno, no sé, amb una part del pi, fan un oli, i anaven caminant, a vegades feien rutes de fins a 200 km i es recorrien pues, tot Catalunya a peu. I marxaven i tornaven, i el bo també és que oferien un servei que no existia, no? Perquè no anaven a les grans ciutats, anaven a les masies, anaven als pobles, i amb això també aprofitant pues, per comprar igual productes que no tenien allà, com arròs, com sucre o el que sigui, i bueno, per fer honor a això, que també després ja es van acabar en el segle XX amb l'èxode, no? I amb que tots els joves aspiren a la ciutat. I això és una part, però després també parla molt. Fa com un recorregut històric superpotent i superpolític, així com us deia de l'editorial, com a mi em sembla molt, una síntesi molt bona de tot el tema d'aquest lligant amb les tramantinaires, de la curació i de les dones, i de com les dones al llarg dels segles havien tingut molt aquesta faceta o aquest coneixement, i com s'havia anat perdent, i com la caça de bruixes realment va ser algo premeditat i conscient, no? I és que ho explica superbé, us llegiria més trossos, però igual es faria molt llarg. Però que us feu una idea, també parla després, a nivell més pràctic, parla del fetge, que és una part del cos molt important, i ho relaciona molt com en termes així de la medicina xina i tal, pues de, bueno, a la primavera, que s'ha de tenir en compte, també hi ha receptes de quins aliments van bé a la primavera, com ens podem cuidar millor. Després també parla molt de les males herbes, els hi fa així com un petit homenatge, i hi ha un herbari bastant interessant que explica males herbes, precisament, pues, com identificar-les, com conservar-les, quins usos tenen, per què les podem fer servir. I bueno, una mica tot això és el que explica el fanzine. Ben complert, eh? Sí, està molt bé, és curtet per això, o sigui que es llegeix superbé i és molt, no sé, molt interessant i molt, es poden aprendre moltes coses. Llavors res, com us deia, això ho vam publicar la primavera passada des del grup de salut de la Ruda, i no sé, esperem que facin un altre viat. I per trobar-ho, hi ha alguna forma? Jo crec que el més fàcil és dirigir-te a la Ruda. No sé, ara no ho he buscat, no sé quina web té la Ruda ni res, però igual si tenen un correu, parleu amb ells i pregunteu, jo crec que serà el més fàcil. A Madrid ho tenien, tu no sé, Manolo, si saps una altra manera d'aconseguir-lo. No, bueno, no, nosaltres igual sí. En alguna fira, si algú vol, li podem portar o així, o podem parlar clar. Amb la penya de Manresa, a veure si ens passen uns quants, si els distribuïm per aquí o sí, alguna cosa sí. Així. Sí, jo crec que és el jo crec fàcil. Que per Barna també deu estar en alguns centres socials. Segur. Sí. Sí. Molt bé, molt guapa la proposta, Eric. Déu-n'hi-do. Gràcies. Déu-n'hi-do com t'has curat. Gràcies per la secció. De res. I de música, què? Què farem? Vale, vinga, de música... Com ho amaneixes, això? Això com ho amaneixo? Era una mica difícil, no sabia trobar, però bueno, hi va haver un moment que em vaig il·luminar i vaig tornar a pensar en un grup, són dues noies de Barcelona, que són unes, no sé, jo diria cantautores feministes, que són les Placentes Enfurismades. Feia molt temps que no les portàvem. I he agafat un altre dels seus tres temes que tenen al SoundCloud, només n'hi ha tres, i ja n'havia portat un, i he portat un altre que es diu Hi havia una vegada. Hi havia una vegada en un turonet espès una història secreta alguns fan com si res. Alguns fan com si res. És que no és tan difícil quatre matolls apartar. Trobaràs de seguida el plaer més ben preuat. El plaer més ben preuat. No és una mongeta, no és un cigronet, tampoc una boleta, ni una polla de fireta. Es diu clitoris. Cony. Alguns ja ho han après, alguns ja ho han com si no existís. Ho és mal remenat i a voltes maltractat. I a voltes maltractat. Pobret òrgan petit, els estels ens fas tocar. Un pam, dos pams, tres pams. Tu sí que et fas estimar. Tu sí que et fas estimar. No és una mongeta, no és un cigronet, tampoc una boleta, ni una polla de fireta. Es diu clitoris. Cony! Alguns ja ho han après, alguns ja ho han comprès. I si a la nit fa fred, tendrament l'acariciaràs. En cercles amunt o avall, el teu cos t'oferiràs, el teu cos t'oferiràs. Quan vagis a l'escola, no te n'amaguis, no passis vergonya, que mimar-se la xoneta és amor per una mateixa, com els nens fan amb la titeta. No és una muleta, no és un cigronet, tampoc una mongeta, ni una polla de fireta. Es diu clitoris, cony. Alguns ja ho han après, alguns ja ho han comprès. Cony! Que no és una mongeta. No, no, no. Ni una polla de fireta. Ben guapa la, la proposta que ens ha portat el mestre Eric. Espectacular, aquí canviant una miqueta el registre. Sí. Clar que sí, era la seva primera cançó i la, seva, i la primera cançó sempre acostuma a ser més tranquil·leta. Molt bé. Seguirem, seguirem per això amb més música combativa. Molt ara guapa, qui li toca? Eh? Ara em sembla que... A qui li toca, eh? A tu, Isma. Em sembla que vaig jo i em sembla que... I em sembla... Hola. Hola. Hola. I em sembla que se m'anava el micro, sí. T'ha tocat el cable que balla. Sí, cago en dena. Si el toques no funciona. Perdoneu, eh? Perdoneu les deficiències tècniques, però això és el pim-pam-pum que es pensàveu. Mireu, arriben al Cessian, aquesta banda de punk rock de la Vall Navarresa de la Secana, formada el 2006, amb el Fran a la guitarra i a la veu, la Cirunye a la veu, el Bruno al baix, el Daniel a la bataca, l'Iker a la guitarra, l'Igacho al saxo, el Bonilla, el nostre col·lega Bonilla a la trompeta i l'Aitor al trombó. És un tema que està extret de l'LP homònim de, del grup, que també es, diuen, també es diu Cian, que l'han tret fa poquet, el 2016. És un tema que vull dedicar molt, molt especialment a un company, a un amic, que és el Lander, el meu amic del País Basc, el meu amic de Bilbao, que em va regalar aquest CD quan va venir l'última vegada que va estar per aquí. I és un tema que porta com a títol Nahi Duguna. Enjoy! el so característic del Cessian, amb la veu característica de la Cirunya, espectacular tema zarrangano, gentilesa de Lander, què us ha semblat? All right, feia dies que no et portaves així musiqueta bona. Mira que ben sonat, mira que ben sonat molt, però bueno, clar, després doncs, com en tot s'ha d'anar variant i feia dies que no ens venien a visitar el Cessian i molt content que ho hagin tornat a fer. Quin records el Bonilla? El Bonilla, l'Eneco. Jo el coneixia més per li deia Eneco, però sí, sí, el trompeta. Un crac. Una abraçada des d'aquí, des del Pim Bam Pum. Continua aquest programa de música combativa, continua en la seva edició 222. Estem molt contentes d'estar amb totes vosaltres. Ara és el torn del Ricky, qui tirarà un altre dels seus temes. Va, jo avui vinc extremadament tranquil·let. Ja veureu que fins i tot les últimes cançons són bastant tranquil·letes. O sigui que jo continuo una mica de hip-hop. Venga. A veure, hi ha una sèrie que ara no me'n recordo com es... Hòstia, no m'ho he apuntat i ara no me'n recordo com es diu. Però la cançó d'entrada la fa aquesta noia. Ah. No he portat aquesta cançó en qüestió, però arrel d'això que em van dir aquesta sèrie que està bé i la canta tal, vaig buscar i és la Sarah Eve o Hebe. Ostres. Que ja la coneixeu sí, vosaltres, sí, no? Sí, sí, sí. Jo no ho coneixia, però em van dir sí, pues això la penya li encanta, ballaruca, no sé què... I m'han recomanat la cançó aquesta que us porto, Asado de Fa. Això és un temazo arrangano, tio. Temazo de festival, tio. Clar que sí, sí, sí. Jo no ho coneixia, però quan ho vaig conèixer vaig dir, trae pa acá. Sí. Extret del disc del 2012, Puentera, i res, a disfrutar-la. Vamos al pim-pam-pum. Donde manda capitán, muere marinero, todos saben bien que es por dinero. Un asado de faso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Da un asado de faso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido, si te falta a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, pasa. Asado, de paso, como sodeado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y a un asado, de paso, como sodeado, me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha. Te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura, esto es furia rap contra toda dictadura. Todo lo que esto me parece una hermosura, no sea cabeza dura. Vení, esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres modernas de concreto, que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. Fuck, no quiero más policía. Asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Hago un asado, me paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Un asado, un saludo paso, para mi amigo el Valencia, para allá, para allá. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 2:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes, a partir de les 8, a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I també deixa'm dir-te, Riqui, que això que has tirat és un tema zarrangano per la vena que ha sonat durant tot l'estiu, a saco paco, a tot, o sigui, a totes les millors festes ha sonat a Sala de Fa, de la Sala de B. Impressionante. Impressionante, o sigui, em té pues, que barret, tio. Pues he de dir que he estat escoltant, he portat aquesta perquè, per això, perquè era la més coneguda, m'havien dit i tal, però en realitat n'he escoltat dos o tres que m'agraden més que aquesta. Sí, eh? Sí. Potser aquesta és la que té més ballaruca per ficar-les així sí. en festes, però sí. almenys la lletra i tot això ja la tornarem a portar. Clar que sí. Vinga. Sí, tant. Clar que sí. Pues de fet, no sé si, o sigui, no sé si hem portat més temes d'ella, però el que sí que hem portat és un tema dels Mafalda que col·labora ella. Ah. Sí, sí, del nou CD d'aquest, de l'any passat, ja, del 2016. Que bona, molt bé. Clar que sí. Molt bé, música combativa de la bona, música amb diversos formats, amb diversos estils. Esperem que us estigueu passant de meitat de bé que nosaltres. És el torn ara del Manolo, que tirarà un tema zarrangano que començarà a pujar el pa. La veritat que sí, que començarà a pujar el pa perquè, bueno, després del temazo que s'ha tirat el Riqui, que últimament m'està fent la de canviar de sentit per tenir-lo... També es pateix, eh? Abans. La 13-14. Llavors no em queda res més que introduir al pim-pam-pum d'avui a l'Escacore. Clar. Yeah! Teníem moltes ganes que portessin l'Escacore. No m'has donat una altra elecció. En aquesta ocasió també són de Xile, com normalment. Clar. Per què quedar-te per aquí si pots anar a Amèrica Llatina? Sí, clar. Programa rere programa. Sí, sí. I res, són un grup que encara no ha sonat, són els Rojo Vivo, amb un tema es diu Rutina, del seu àlbum Peligro en las calles de 2014. Esto se pone al Rojo Vivo. Ahí va. Brutal. Ja tocava, no? Una miqueta de... Ué! Sí, es que corre per la vena. Sí, sí, sí. Molt bé, tio. Ben guapa. Bona, gràcies, Manolo. Bona ballaruca. Dale. Estàvem aquí a sobre de les cadires i a sobre de les taules fotent-nos unes ballaruques així escaquejades ben guapes. Ens heu enganxat. Si algú tenia una mica de fresqueta, segur que ja se li ha passat. Sí, ara millor, no, família? Molt guapa, com sempre. Excel·lent la proposta del mestre Manolo. Fem pujar aquí el pa el pim pam pum, des dels estudis de Can Capablanca, des dels estudis de Ràdio Trama. Continua aquesta edició 222, ara és el torn de l'Eric que agafa el seu relleu. Què dius, guapo, què portes? Què tal? Mira, pues, jo no sé si ho havíeu notat que en alguns últims programes portava així cantautors nord-americans bons rotllos, aquell Ghost in the Maze que m'agrada. Bueno, pues jo faig això, pujo de Xile cap amunt fins a Columbus, a Ohio, i us porto els Defiance, coma, Ohio, es diu així el grup. Bastant curiós que tingués una coma. Però bueno, Defiance, que toquen des del 2002 i fan aquest folk punk tan bo. I us porto un tema que es diu I am against the government, estic contra el govern, del seu extret del seu CD The Calling del 2012. A veure què us sembla. Tonyina. Oh yeah. Què? Guapíssima, guapíssima. Ben rapideta, ben feta, bona música, m'ha molat molt, tio. Sí, sí. M'ha sorpresa més, perquè me l'esperava. Quin rotllete que es porten els Yankees aquests. Sí. Jo a més me l'esperava super tranquil·la, no? Has dit lo de cantautor així i Sí, això és el que volia aclarir, perquè m'he confós perquè la vaig trobar així buscant aquest tipus de penya que a mi mola de por ahí i són una banda, és una banda de rock, de punk acústic, diuen ells. I això. I es diuen Defiance, Ohio, perquè de fet Defiance, Ohio és un poble dels Estats Units. Sí, Sí, ara ho acabo de veure. Es diuen com a seu poble. Sí. Podria ser una espècie de d'homònima, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí. Homònima de bueno, poble, seria no? Topònima, no? Una banda topònima. Hi has estat fi. Sí. Clar que sí. Molt bé. Excel·lent, com sempre, la proposta de l'Eric. Seguim amb més música combativa. Continua el pim-pam-pum. Mireu, continuarem parlant d'aquesta... Sí. S'han de dir moltes coses aquí, Ojo aquí, ojo peligro, Continuem amb la nostra història d'amor obert. És una història d'amor obert que tenim entre la gent del programa i aquesta gent que ens estima i que ens estimem tant, que són els Sigelpa, aquesta banda agarenca de Celtic, punk i folk, que bueno, tenen aquí tenen a la Bruna i després tenen els seus noms que ens han enviat, els seus noms que no són els seus noms. Bueno, tenen el Brogan a la guitarra i a la veu, el Brian a l'altra guitarra, el Brady al baix, la Brenda a l'acordió i el Barry al violí. És una gent que bueno, tots comencen amb B. Sí. Hòstia. Txan, txan, txan. Ja tenim pregunta per l'entrevista. I recordeu que Sigelpa, les lletres Sigelpa són tretes dels set pecats capitals, perdó, sí. I que cada una doncs, té un significat. És una banda que ens encanta posar programa rere programa i deixeu-me que us expliqui una historieta molt ràpida. És que la meva companya de vida, la meva estimadíssima Noelia, que és a qui dedico aquest tema, doncs em va voler regalar el CD de Sigelpa. I va enviar el contacte i tal, i sí, perfecte. L'últim, el Raban original. Sí, el Raban original, que és un tros de CD que no us el perdeu, família. I quan van respondre, després al final de la conversa, la meva companya li va dir que sapigueu que és per un dels companys del Pim Pam Pum, que no sé què, que sabem que teniu ahí contacte. I el resultat és que els bèsties i les bèsties aquestes de Sigelpa ens han enviat una bossa, un cabàs. Han vingut els Reis. Han vingut els Reis amb samarretes, amb CDs por doquier del Raban original i de la maqueta, o sigui, espectaculars, espectaculars. Des d'aquí, moltes gràcies, Sigelpa. Des d'aquí sabem que la pilota és el nostre taulat. Sí, això que deia el Manolo, no? Sí. Sí, sí, ara ens toca a nosaltres. Farem les gestions pertinents perquè sigui possible trobar-nos cara a cara finalment i fer veritat aquesta història d'amor, no? Vindran al Sigelpa sí o sí a seguir amb aquesta relació oberta d'amor? Deixeu-me dir que els Reis aquí al Pim Pam Pum no venen perquè aquí no volem rei, llavors... Clar, venen els camells, sí, sols. Venen ells perquè... Sí. Venen al Sigelpa en camell. Animal. Ah, vale, venen al Sigelpa i ens regalen coses i ja està. També, sí. Vale, sí. També, seguint amb aquesta relació oberta que tenim amb el Sigelpa, des d'aquí disculpar-nos per haver posat Doctor Prats. Sigelpa, ho sentim molt, m'he equivocat, serà l'última vegada que passe. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Bueno, i que ens ho expliquin, perquè no sabem molt bé... Sí, quan vingui també sí? Que... No, dic que ens ho expliquin, que quan vinguin... Serà una pregunta. Que... Sí, i tant. Tenen una cançó, la de puta ciutat, que es caguen una miqueta en Terrassa i en Doctor Prats i tal, i... Parlarem de moltes coses quan vinguin. I tant. Mireu, el tema que surt del Raban original del 2016 que he triat, que dedico a la Noe, és l'infern està pujant. Tema zarrangano. Jo visc al limbo de l'infern i a vegades em dóna per baixar al fons i morir de tot. Aquí està ple de poetes, artistes, hipsters i alcohòlics també, però no molts. A la que travesses un rotllo molt llarg i a tot comença a ser molta llum i colors. Sembla que et vulguin vendre alguna cosa i al carrer hi ha muralles humanes, idiotes fent fotos i selfies que no pots passar. El tercer segle és ple de restaurants que et serveixen la merda que cagues de tant. Diuen patates, centres comercials, botigues de disseny i baretos gegants. Tot aquest rosa està ple d'alemans, panxis, britis i yanquis i nord-africans. I el món d'europeus que baixen a fer el pastic que no poden fer mentre són allà dalt. Ells inclús baixen fins al 6, és cert que aquí a Europa no els veu i no tenen por de res. I el quart ja és una centenada que el senyor Serrano havia ni nascut. I tots els guiris ja es tornen subnormals buscant la catedral, puntes, paella i vermut. El cinquè segle s'hi va més de nit que ells on hi ha les cambres de tortura mental. Amb maquineu ritmes infernals que sagnen les orelles i vomites pel nas. Els sisè cercles per on entra la droga, el petroli, el pinxo i molts americans. I alguns anacs hi queden a banyar-s'hi perquè pensen que el sida no presen ara. Així que som-hi a aixecar la rica i tancar-nos a casa que ve Satanàs. I els que estigueu meditant per allà al monte també espavileu, que l'infern està pujant. L'infern està pujant. Reventant el Pim Pam Pum a Sigelpa aquí a Can Capablanca. Acabant el Raban original, cada dia ens en queden menys per tirar. Cada dia ens en queden menys, però quan vinguin farem un revival del bo i millor de tots els CDs. Això és molt exclusiu, eh? Em sembla que no havíem petat un disc sencer tan ràpid. Bueno, és cert. No, espera, i aquell que li agradava tant al Winnie, com era? Que també en dos mesos jo crec que... Ah, de Fiasco? No, el de... Hòstia, ara no sé. Fàrica? No, tio, de Madrid. El Folia? No. Déu com de Madrid. De Madrid? Sí, sí. Hòstia, sí, tio. Sí. Caos Urbano? No, Caos Urbano és el teu. Joder, no em sembla el nom. Sí. Que el temazo és negro. Qui canta negro? Faber Pugna. No, tampoc és Faber Pugna. Hòstia, és com un trivial del Pim Pam Pum, eh? Sí, que l'encerta l'endivina. Ens hem ficat una trampa en nosaltres mateixos. Les ficarem totes, no sé què... que sí, que toquen amb un altre... Accidente. Accidente, gràcies. Ahí está, accidente. Molt bé, accidente, molt bé. És veritat que van tenir una època d'accidente brutalíssim. Un quesito per el parlisme. El pulso, que... Bueno, el tot pulso, això sí. Per dir que crec que això havia passat igual entre vosaltres dos amb Accidente. Sí, sí, que, sí, sí, aquell sí. CD cada setmana posava un tema. Sí. Quasi, quasi. I aquest de Sigelpa, aquest raban original, sí. Ha passat entre l'Eric i jo. Sí. És que val molt la pena, val molt la pena. Si no l'ha sentit, ja trigueu. Més música combativa continua aquí en directe al Pim Pam Pum. Continua aquesta edició 222. Ara és el torn del Ricky que agafa el següent relleu. Ja comença a fer molta baixada, ja anem molt, molt esverades. Sí, què ens portes? El meu penúltim tema. Parlant de cremar discos, pues jo des de que vaig conèixer aquest Electric Shock dels Panic, n'he portat a cada programa una. Vinga, va, ara pues una altra, no? Una altra. El tema que he triat es diu Podria ser el teu gos. Em sento bé. Quan estic al teu costat, l'ambient s'està escalfant, el cos se'm para un instant. Sento el desig com va castigant, unes manilles que van apretant. Jo podria ser el teu gos, posa'm la cadena que estic desbocant. Sense prendre mal. Vull rodejar el teu coll per l'amor entre llençols, fondre'ns tots dos en un de sol. No tinc més temps per a pensar ara o mai, jo no vull perdre. Trec les cartes per guanyar. La partida entre tu i jo no ha fet més que començar. Crec que tinc la millor mà. Yo, yo, yo, yo, gairebé ens enganxa el toro, que no estàvem preparades, però aquí hem entrat ahir i... Si t'he vist, no m'acordo. Molt bé, ben guapa la proposta que ens ha tirat el mestre... Rock and roll. És que amb el rotllo aquest, quasi surfero, no? Ens hem distret. Bueno, sí. Distretes estem aquí, al Pim Pam Pum, clar que sí. Ja m'agrada, ja. Visca els eufemismes. Això no s'atura, això fa molta baixada, comença a acabar aquesta edició 222, encara tirarem uns temilles. Ara és el torn del Manolo. Això mateix. Doncs sí, mireu, ja comencem una mica, això com tu deies, anar molt esverades. Jo us porto els KIL, que són les sigles de columna internacionalista Llobregat. Grande. És un grup de punk, no tinc gaire informació, la veritat, però és un tema que es diu 21 d'octubre, que és el dia que van desallotjar el Pati Blau de Cornellà. I tenen un vídeo per YouTube amb aquesta cançó que surten tot d'imatges d'assetjament i així. Home, es valia gorda, i es valia ja molt gorda, perquè a més, si no m'equivoco, em sembla que no es van esperar a que vingués la poli, sinó no, que ells mateixos van sortir i van creuar, o sigui, van tallar tots els carrers del voltant, i es valia pardíssima, no? I si teniu ocasió, mireu-vos el vídeo, que és molt bo, i ja hi va pel record del Pati Blau. Fum-li! I comerciants del carrer Joaquim Rubió i Horts han vist espantats aquest matí com el seu carrer es convertia en un camp de batalla entre la Policia Nacional i un grup d'ocupes. Història repeteix entre el carrer una altra postura que es tornarà a ser calent. Talent! Des d'un bon principi el pati va ser la morena d'especuladors d'Ajuntament. L'alienatge de l'Estat es posa a treballar per enderrocar un altre projecte social. Interessos de marques immobiliàries tornen a trepitjar el dret de tenir una casa. Tot era tot molt clar que el Pati Blau seria defensat per tot de mitjans. Sabien que el lligat va dir, no s'hi ha gravis, seria el Pati Blau seu estanillat. El que havia començat com una concentració pacífica en contra del desallotjament de la finca al Pati Blau de Cornellà de Llobregat ha acabat en una batalla campal entre la Policia Nacional i una trentena d'ocupes. Els joves encaputxats s'han atrinxerat al carrer Rubió i Horts i han tirat coets i pedres contra la policia i alguns mitjans de comunicació. Els veïns han fugit corrents i els que estàvem a casa hem tingut que tancar corrents les portes perquè estaven tirant petards. Perquè arriba el dia assenyalat. A les 10 del matí està tot preparat. Al carrer un centenar d'encaputxats tallen els accessos amb deu matis incendiats. Barricades en flames pel carrer de Cornellà. Sona les sirenes i comença el festival. Puja la terra que sonen els coets. Dispara piloteres, no resistireu. Atrallón. Atrallón, a més, amb un toque añejo d'aquests que ens mola. Ja te digo. En directe i ahí està, pel Pati Blau de Cornellà i per tots els centres socials. All right. 2000, quan? 2004, 2004 deia mare. 21 d'octubre de 2004. Fa ja, pues, tots anyets. Déu-n'hi-do. En record, clar que sí. A tope. Molt bé, a tope continuem, a tope amb la cope. Ara és el torn de l'Eric, que agafa el relleu. Què dius, guapo? Què ens portaràs? Pues sí, mira, jo us porto algo encara més añejo i a més secció post d'avui, que aquí post lo que sea, no? L'havíem rebatejat, post lo que sea. Efectivament, en concret és post-hardcore. I Però és molt curiós perquè jo és una penya que no coneixia de res i porten tocant, o sigui, es van dissoldre l'any passat, que mira, és un any que es va morir tanta penya, cantants d'aquests pop sí. I tal, pues també va acabar aquesta banda que portaven tocant des del 79. Són els No Means No, o sigui, no és no, des de Victoria, al Canadà, i us porto un temazo que es diu It's Catching Up, que està extret del seu CD Wrong del 1989. Atenció. Ojo. Have you heard the news? The dead wrong. Quin tros de tema, no? Que t'acabes de tirar, tio. Sí, sí. Impressionante, tio. Sí, sí. A mi... Jo estic molt més tranquil ara. Acaba de pujar el pa. Sí, sí, jo també, ja... Ja està. Sí, ja que sí. Sí, sí. Hem sortit de sobre. Satisfets, ja està. Estàvem esperant i ha arribat el tren. Ja està, primer programa de l'any, fet. Sí, I ara vingueu amb un esca. Vinga, fot-li. Esca. M'he lliurat del Manolo, però... Ha arribat l'Eric. És que portàvem molts dies sense fer programa. Sí. Sí, sí. Quines que ens portes? Que ens portes de nou? Jo us porto una cançó d'un disc que encara no ha sortit. Oh, primícia. Que sortirà al febrer d'aquest 2017. O sigui, és el primer material que tenim del 2017. Oh. No? Pues sí. Sí. Que guai, tio. Es dirà Rudes Against. Guai. Joc de paraules. Bueno, molt bé. No l'hem entès, eh? Són italians. Sí, pels Rude Boys, Rudes K. Rudes? Bueno, Bueno, és igual. Va, és igual. Jo no ho he entès, però no passa res. Després. Sí, sí, després m'ho expliqueu. Després t'ho expliquem. El grup en qüestió, a veure si ho pronuncio bé, es diu Escassapunca. Escassa i la... Escassa amb dos S's. Escassapunca. Si ho dius en italià segur que sona millor. Escassapunca. Com es diu en italià? Sí, no sé. Escassapunqui. Escassapunc. Ara ve lo divertit, que és el nom de la cançó, que es diu Venga, va. Il pianto de la sinno. Claro veus que sí. Com sona millor? Claro que sí, Manolo. Aviam. Com estem ja, eh? A veure com sona aquest escà. No sé com ho he pronunciat, però ara sabem bé. Com sona realment. Va, això. Vinga, va. Bé. Ben bona, guapíssima també la darrera proposta que ens portava el mestre Tecles, ben escaquejat el tema. Ben sí, guapa. Estreno el pim-pam-pum. Primer sí, del 17. Entrava molt bé. I pelante. Molt bé. Tot el que comença acaba, família, fins aquí aquesta edició 222 del pim-pam-pum. Ha estat un plaer, estan totes vosaltres, com sempre acabarem tirant un parell de temes. El primer, el tiro jo, són els Brujeria, aquesta banda de death metal i greencore mexicano yankee formada el 1989 amb el Juan Brujo, el Pinche Peach, el Fantasma, l'Hongo, el Cínico, el Podrido i el Pititis. És un tema extret d'un EP del 2016 que només tenia un parell de temes i que porta com a títol Viva Presidente Trump. I jo, per acomiadar-me, porto els Actuar des de Costa Rica, un grup de punk hardcore. Porto el meu primer homònim i l'últim tema del programa. El tema es diu La verdadera forma i l'àlbum es diu La verdadera forma del 2014. Homònimament parlant, acaba aquesta edició 222. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Okay, let's get one thing straight here. Mexico is not our friend. Mexico is laughing at us. And you want to know why they're laughing at us? Because every day they're dumping their garbage in our country. They're sending over their rapists. They're sending over their drugs. They're sending over their criminal scum. And we're doing nothing about it. But I'm going to stop all that. You elect me president of the United States. I, Donald J. Trump, I have a plan. I'm going to build a wall. I'm gonna build a great wall across our southern borders, and I'm gonna make Mexico pay for it. You mark my words. Viva Presidente Trump! Ya sabemos de su onda, que un chingo nos odia. Su visión es ser el gran pito y Roy Wilson. Presidente. presidente Gabacho, porque él quiere ver guerra igual que nosotros. Yo sí quiero que gane el presidente Trumpudo, porque si él lo empieza, a huevo, nosotros lo acabamos. Don't you understand, Mexican? Esto es México.